دي چې داس اراده مکوا چې کم کار د کېدو نه دی او ته تمناګانې کې فضائل په دوه قسم دي یو فضائل وهبیه محضه دي یو فضائل کسبیه دي فضائل وهبیه محضه کې چا سره مقابله مکوا فضائل وهبیه محضه دي ته وي چې خذوی یره کدمانه سړې جوړ شو دا نه جوړیږي یا فضائل وهبیه محضه دي ته وي چې پیغمبري چا لور کړی شوی دا دا د الله پاک یو عطوا وا تحفه وا دا کسب سره تعلق نه ساتي یو تن دی او هغه دم پیدا کړی دی او بل چیت دی ادې تمنا کوي چې داسې رشوه بس داسې ته ویل کېږي فضائل وهبیه محضه فدې کې ریس ملګوا مقابله مکوا یو فضائل کسبیه دي چې ته کسب کول یو تن قران یاد کړی دی اته وی چې یاره زوم دک شانته قران یادول غوړم تمنا میرا ارزو میرا دا صحیح عمل لے یو تن منځ په پابندۍ سره کی زوم دا چې کوم دې ته فضائل کسبیه وی دي کې کسب لا پکې دخل لے خو چې کم کې کسب لا دخل نشتا او الله پاک اغه وهبی تور باندې چاته بخلی دي سړې جوړ کړې خله خله جوړ کړې دا ایو د بل تمنا کی داسې نور تمناګانې ناغه ناجایز کړې دي ولا تتمنوا او مغواړې تاسو ما غ فضیلتنا فضل الله به بعدکم چې غرواله الله ور کړې د پاغه سره بعدکم بعد تاسو لا لا بعدن په بعدو نور باندې للرجال نصیب مما اکتسبوا علت زکه چې د پاره د سړو نصیبون صبر خری مم مکتسبو داغ وجه چی دی سکری دی کرا ثواب سره تعلق دیو کرا عقاب سره تعلق دی ولن نسائی نگویا کستاسو دا تمناگانو دا ارزوگانو خیالی نفضائل کسبیہ کے کوئے پا فضائل وحبیہ کے مکر غصی او تن پا سید خاندان کے ندے او دے درزی او غوی چیز قریشی من ساجت تے دیتا حدیث کے خوڑیر ممانعت را غلے دے تو خو خپل خاندان نه چی بدلولې کنه نه پدې کې ته تمنا مکو ارزو مکو چې زری دغه چن قریشی جوړ شما بیا تمنا سکه چې د کوم نه انزرا السید قریشی ځکه دا فضائل وهبیه کې راځي کسبیو کې کوا ولل نساء لپاره د خو نصیب برخی دی مم مکتسب نه داغ نه چې دې سکړی دی واسل الله من فضله سوال کوي دا الله نه داغ له فضل نه ان الله کان بكل شیء علیما یقینا الله دې پاره اوس زبانه پویا ولکل جعلنا مواليا د پاره د هر یو انسان دا تنوین چې دا عوض دی مضافن لینا لکل انسان د پاره د هر یو انسان جعلنا مواليا ګرځولې دي مونږه وارثان دا دی الله سم حکم دی ولکل د پاره د هر یو تن جعلنا مواليا ګرځولې دي مونږه وارثان مما ترک الوالدان والاقربون دا غنا چې پریخي دي مور او پلار او خپلوانو دا آیت قریبه پا بارکه چا ویدی دی چه دا آیت منسوخ ته لیکن زمون استادانم یا تفسیر خازن که دیده کشتا ذهب قوم الى ان الآیت لیست بمنسوختنا دا آیت چه دی ولی کل جعلنا دا منسوخ نره او ابن جریرم داوی چه زما پنیز غور دارا چه دا منسوخ نره او تفسیر خازن کم داری چې دا منسوخ نره حکم یې باقی دی حکم یې هغه باقی دی نو څنګه حکم یې باقی دی وی د دې دا مطلب دی که تاسو د چا سره سو وعده پخه کلکه مضبوطه کړی چې مونږ به یو بل سره مدد کو ته یو بل خیرخواهی به لټو یو بل سره به سوچه دوستانه ساتو او د ورولې لاس مونږ یو بل لور کړی دی نو دا خبر سر تر سوا فآتوهم نصیبهم نه دا نصیب مراد دی د مال برکت نه د مرادو نصرت ته مراد ده نصیحت ته مراد ده معافات ته مراد ده مصافات ته مراد ده ابن کثیر کیم دا توجیش تا ولیکن هغه خپل بیارت کړی دی دی وی دی چې ابن جریر په نسبت باندې دا غوړه ده خوره دې په کړی دی فيه نظرون سره داغه مطلب دا دی چې دا د مال سره او د میراث سره تعلق ساتي گویا د دې منسوخ کول چې هغه با غوړی اصل کې چې موږ اقوال ته ګورو یو صورت پدې کې دا جوړیږي چې کسانو به قسمونه یو بل سره داسې کولو د دواړو بخل ولی نه و نسب به نو یو بل سره به چې کم دینو دا یو خبره کوله چې د ما مال به تا ته او ستا را به ماته ملاویږي که دا توجی دا خبره نه بیا خو منسوخو ځکه و اولوالارحام بعضهم اولی ببعض سورت عذاب کې راځي دویم خبردارا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی مہاجر مدینے ترالل نپاغ وقت کے مواخات جوڑ شو نہ مہاجر بدا انصاری نہ میراث کی سو مغستلا اور ددید ابرخ بخ پلوان تن نہ ملاوے دلے نو بیا راغے نہ بعد دایت منسوخ شیر پدی جات سروم ولی کل جعلنا موالی کم مفسرین چی دایت سی تو ناقلی نغی وی چی دایت منسوخ دے درے مزدا تری کرا چی سوکوی چی نہ دے کے دا مال خبر نشتا دے کے صرف پا جاہلیت کے مثلا اغیر معادہ کڑی دا چی مونگ با دیو بل سر مدد کو نو اسلام کا روڑ اوما و خبر ٹک دا دا اسلام خلاف نرا پا خبر بانے دا نو بیام دکا روروری پالا ادغه لو سر تر سوا زکا نبی علیہ السلام فرمایلو ایما حلف ان کان فی الجاہلیت ک پ جاہلیت کے چایو بل سر قسمونه خوڑلی ایو معاده کڑی نے اسلام تا تدا تعلیم در کی چ نور ایک لکا کا ہاں ٹھیک دا چ پ غلط بانی نبی ختم کہو ک چرتا غ سم خبرئی نبی نور ایک لکا کا اس کا دا تو جی والے نبی پ دی وقت کی د سر نہ ضرورت نشتا چ من گدا منسوخ اغه اوگنو امام نووی رحمہ اللہ اغم دالی کلی دی چه دو قسم تحالف تے یو اگر چه پا ظلم باننی خلاف دو برو را تقوانی اگر خو سر تا مرسا وکا دالی ندام بیا منسوخو ایو اگر چه پا تناسر و تعاون پا خکار کی نبیا اگر منسوخ نرے اجت و تنیشتا گویا من وجهن یو توجی پا دے که داس کی دیشی چه دا آیت کریما اگر دا نسخ نا بچ ولی کل لین دا پار دا ہر یو انسان جعلنا مقرر کر دی منگا موالیا وارثان مما دا غنا مما دا غنا ترکل والدان والاقربون چی پریغی دی مور او پلار او پلوانو واللزینا عقدت ایمانکم مول الموالات چکم دی غت مراد آکسانو عقدت ایمانکم چکلک شوی دی تاسو سرا استاسو وادی کلک شوی دی ایمانکم قسمون استاسو دی او بل سرا چک لکشوی دی لو دون استاسو فآتوهم نصیبهم ورکوی اغیل را برخ اخپلی شاولی اللہ رحمه اللہ منسوخ نمانی کرنا فضل کبیر که دا مانا کی فآتوهم نصیبهم من النصر والوسیت تاسو کده یو بل سر تعاون دا مدد کم خبر کری یا سو وسیتون یو بل لکوی نو وسیت خوبا که ٹک دے ان اللہ کانا علا کل چین شہیدا یقینن اللہ دے پار یو سیزبان عالم حاضر ناظر الرجال قوامون على النساء سوار لسم حکم اسی خو دا سڑو پا خوزو باندے او دا خوزو پا سڑو باندے حقوق شتا قرآن کریم ذکر کردی دی او صورت بقرہ کے دا غیر ذکر شوی دی التے پا کداویل ورپسی وللرجال علیہن درجا دا سڑو دا حقوق چی دی دا زیاد تی ولی زیاد تی دا سڑو حقوق زیاد تی دا خوزو پا نسبت ہو وجہ سرا نہ دے آیت کریمہ کے اگر وجوہات ذکر کی چراغے پوجہ سر دا سڑے پا مرتبہ کی تخزینہ اچھتے دائرہ پارے دو سبب ذکر کری دی یو بما فضل اللہ او دویم و بما انفقو من اموالہم یو تبی رکی فضائل وحبیہ فضل اللہ بعضہم بس وحبی فضائل لے اگر پا خزہ کی نشی رات لے او دویم و بما انفقو من اموالہم اگر تبی رکی گی اگر فضائل چراغے تعلق دا کسب سرا دے نو رب دیم دماغ کی سر برابر شکنا ولا تتمنوا ما فضل الله تمنا مکو داغی چه اللہ فضیلت ورکڑے دے بعضکم علا بعض اغسر رجالو لے فضیلت ورکڑے دے بما فضل الله بعضهم علا بعض مکو تیر شو فضل الله بی بعضکم علا بعض او بما انفقو من اموالهم داغو اغا کسبی سیزو ندی نو پاغی اعتبار سرم سڑے چلے اغا اوچت تے تفسیر قرطبی کے دے دے کی وجوہات ذکر کر دی چھ سڑے ولے اچھتے یو کو پدے وجہ چھ دے خرچ بکی پا خزبان دے بل لا چھ دے با دفاع کی دا خپل کور والانا دا خود دواغ ذکر کرو اللہ مالوسیوی چھ حاصل یہ دو خبری دی وحبیون و کسبیون فضائل وحبیہ و فضائل کسبیہ نا تفسیر خازن بیا تفصیل کی اگوی وجہ دارا چی پسڑو کے پیغمبران راغلی جی ٹول سونا پیغمبران چی دی تا سڑیو وما ارسلنا من قبل کا اللہ رجالا خض پیغمبران ندا جوڑا شوی بی بی مریم سرا بلا چی خلفا پسڑو کی دی آئیما پسڑو کی دی یو سڑی تا دا اجازت شتا چی اگر سلور خضیو کی آیا خزتا دا اجازت نشتا چی سلور سڑیو کی دی اجازت وطا نشتا قورا اس دے الحاد دور دے دا مطالبے پا کیوں کی گی چی سڑے خزا بالکل برابر ہو چی کل سڑی تا دی اجازت شتا چی سلور خزی دیو کی نمونگتا بھی اقلی وجہ ہو خواہے دا قرآن او دا حدیث نا دا ملحدین ہوئی مونگتا اقلی وجہ ہو خواہے چی دا یوے خزی دا پار سلور خواندان ولی ناجائزو نا اقلی وجہ خدا را کد سلور وارو پا کسا کے یو بر سر ملاقاتو شی ار یو ویچ زور دم نبیا بسکی گی تقد ایخو بجنگی کنا اور دویم اقلی وجہ دارا چی بچیو شی ندا بر چائی یو صورت بدائی چی ار یو ویچ دا دا مارے بل بدائی چی ار یو ویچ زپی سکم پا بچی دار استاشی نداغ تربیت داغ رستو دادب خودون اگا خبر تعلیم و تربیت پائے کا دیر زیاد نقصان چی کم دین اگا رازی دا دا سڑی دا پارا برتری دا چی اگا سلور خزی کولیش اکاسی تی دا خبر دا سی ہم کی کنا چی سڑی و خدا پار سکے برابر دی نا سی کڑی سڑی تا ہوئی دیشی چی دا دو بچی دی خزی را ہوئی دی ادا یو بطر ہوئی نبیا بوتا تیار شی اکا دا وطا ہوئی دیشی چی دا سلور بچی دی خزی پخیٹا کے ساتھ لی دی ادا یو بطا پخیٹا کے ساتھ دا کی دی شی یو شی چی کی دی نیشی دا غیر تمنا گانے والے کے خانو تفسیر خازن کے داری چی دیا پکی یو فضیلت تے چی سڑے سلور خزی کولیش بیا تفسیر مدارک کے دا سڑی عقل زیاد تے دا سڑی عظم زیاد دیکھ کلی کتاب دے المرأة المسلمہ عربے کے دے دا غیر ترجمہ کردے دا ابوالکلام آزاد ہو پائے کے عقلی وجوہات ہم ذکر کردی دی چی دا سڑے چی دے پا ہر اعتبار سر پا خدوانے ہو چکتے دا عظم پہ اعتبار سر ہم تفسیر مدارک دے دا احتیاط پہ اعتبار سر ہم دا رائے پہ اعتبار سر ہم دا طاقت پہ اعتبار سر ہم دا شجاعت پہ اعتبار سر ہم دنگی استاد دے مولانا انور بدخشانی دا نیو ٹاؤن اس شیخ الحدیث دے ناغمات خبر کول اخپلا وی زما لور دا خا عالم فاضل دا او خزا میرا اغم خا عالم فاضل دا مفتی شفیع رحمہ اللہ وسیرا خزا ہے وی اوزل ما سرا ادرے دلے پہ کمرہ کے او مسئلے را سر چیڑا دا چیرا پہ دے سڑی کے بادری دون نشتا پہ خزا کے دیرا بادری دا دا سے مشہور شوی دا چی سڑے دیر لے بادری وی پہ دے کے او چرمخ کے رو دا انگل دا ما پہ اگوا نکے ناس دا اج اوڑ دوار او تختے دے اخوا باور چی خانے تا ای ماو تاوی چی دیکھو را شے چرمخ کے دا ما پہ اگا را اتختے تاسو او داوان دارا چی بادری من کے زیادہ را یار پا خزو کے ڈیرا زیادہ تھا تی بانے دا پیر یارم ڈیر زکرا جی اشپے بارو جی وہ بس کی آسے سے شیوا تو جوڑ سی چگو باسی رے کمزور دے پھر تو ہم پتہ لگے رہے چودی مندلا ہم دا کدا میں بیا پہ گٹی جی راجی طاقت پہ سڑی کے زیاد تھے غزال سڑی جی روجا پورا سڑی نسی زنانا سورا دا سی چپے کے روجا نشی نہیں والے دا سے رماندما سلام دا دا نبوت اور دا خلافت اور امامت مسلی چ کم دین آغم دی دا خطبے مسلیم دی اور دا جماعت مسلیم دی اس خدا شیم جوڑ شوے دے الحاد جات شوے دے بار ملک مخ کے مسئلہ با رات للا خز وی چ زبوں امامتی کو مر جمے اور سڑی بما پسی ادری گی بولے چ سڑے مخ کی گی نہ خز کیسے چل لے نہ چت لو پرانو نہ گی گی امامت لے تل گونڈا گان خلق ایس نور گواڑی جنہیں مت کی گئے اور پسیر مقتدیان ہم دغت کسان بھئی نائی ہوئی چھ منگتا ہم دا حق حاصل لے دا کم یو سیاسی لیڈر مخ کے تیر شوئے دے وہ سم دے پخر امام مت ہوئی شیعہ دے دا خر امام چھے دم شیعہ دے مخ کی سپیکر ہو دا پاکستان اور دا خزارہ عابد حسین ہو دم شیعہ گنا دا دا آگے انٹرویو را گلے ور عابد حسین چھے کل دا مونگ وادو شو برا چت کے مونگ ناس تو نیما ترے خاون دوے چھو برا کا ایما ہوتاوے چھو زدر والے او بدر کم ترالا والے او بنر آکے زستانا پسکا مہمان تعلیم دا ماں سے والے تا دونا ڈگرے ڈبرے نہیں دے گستے چھو سونا ماں گستے دی اکل ماں کی زیادت تے اٹھونا دا نماز زیادت گستے دی تالا خوارو خلق دونا اٹھونا نہیں در کری پیادا کو غیمے و سر جوڑی گی نو نو دا اسلام متقی چھ خدا چھ دا خطبہ نشی ورکولے تجمعی اور امام سے بھی چھ تکبیرات تشریک پیم نشتا دا سی شہادت تے پا حدودو کے دخز شہادت پا قصاصو کے دخز شہادتو اگر نشتا میراس اس منگا ہوئے لو چھ پائے کہ دی عیسیٰ کمرا او بیا پکې یو خبره ذکر کړې ده چې د سړی ګیره یي او د ښځې ګیره نی دی پکې ذکر کړې ده. اگر چې پدې کې یو خبره بیا یو مفسر کړې ده چې لیس بشین، دایس خبره نه ده، کله یو تن ګیره یي غاړو سړی نی، اخو ځان له خبره چې سړی نی، خو ګیره خو ځان له مستقل یو عمل لیکنه. اوس یو تن غلاو کی اته را ګری والا غلا کړی دا، نو بی ګری چې غلاو کی نو دو ګناونه دي، یو ګری نشتا آیا غلاو کړلا، ګری والا چې غلاو کړل نو یو ګناه لري کنه، ته څه غلا کړی دا، نو هغه بی ګری به هر وخت یو ګناه دغه سیوا کیږي په هر حال چی. نو دا ګیرا دا د سړو د پاره دا پټکی العمائم دا سړی کو وهینه والی شي خضر پار خو پٹکی نہیں چاہ رہے سر ہی خوگی گی اگر پٹکے والی دان لگا پارا دا یا ڈرامہ کی چتا اغولم ناجائز دا، لیکن دا سڑی دا پارا دا خضر پارا پٹکے نہ در آگلے تاغی لی پٹا رہا لنگے دے خوارا دا لگ تو رہ لنگے جنے سر لی پٹا دار چارا پارا خپل خپل سیزو ندی. حافظ ابن کثیر ہوئی نبوت و مختص پر رجال سرن یو خبر ابل کی حافظ ابن کثیر عبارت وکذا الملک الاعظم وزیر اعظم خزا نشی جوڑے دے، اسلام کے خزا وزیر اعظم نشی جوڑے دے، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن، اگر قوم بچر تک کامیاب نشی چ معاملے خود تو اس پاری دا پاٹے مشرب ہم نہ جوڑے او دا ملک مشرب ہم نہ جوڑے خزا، بما فضل الله بعضهم على بعض په سبب داغه چې الله غرواله ورکړې دي بعض الذين په بعض نورو بعض د بعضو کې دی لا په بعض نورو رجال له فضیلت ته، و بما انفقوا من اموالهم او په دی وجه چې خرج کوي دا سړي من اموالهم د خپل مالونو نه پرې خزو باندې مهر ول ورکړې دي نان نه فقره سړي په دې مرا، فصالحات قانتات حافظات للغيب مستعین دے رخود د فرائض ہو جی کہ وہ کم کم کم کم صفات موجودی، دویم کدا خز ناشیزی شی د سزا طریقے بے کمی کمی، دا دو خبر ہدایت کو ذکر کی، فص صالحات و نیکان خزیم قانتات تابیدار دی رخبل خاوندان و قانتات رخبل خاوندان و تابیدار، ابن کثیر دے اول فریضہ اول د خز د پار تہجد نری ضروری دا خاون اطاعت ولا دا ضروری دے دے پا فرائضو کی دی، حدیث کے راضی خیر النساء امراء غرب خزو کے اغا خدرام چھ کلو تا ادا نظر تا ایلیا چھ تو تا اگورے سررت کا نتا خوشحال کی چھو تا اگورے نتا خوشحال چھ، دویم دا چھ تو تا دے خبری اکم ورکینا اطاعت کا ستا خبر منی، دریم دا کتنی لکھ دیت کو ذکر نستا دا مالوں میں حفاظت کی ستا دا عزتوں میں حفاظت کی، اور دا سے خدا چی نو آسمان کے ورلا ملائکو استغفار غواڑی، ہوا کے والا مارغان استغفار غواڑی، دریاب کے والا میان استغفار غواڑی، پدنگل کے والا شرمخان دوم استغفار غواڑی، دا بحری محیط دا حوالہ معرف القرآن دے دے کے ور کرے گا، پس صالحات و نیکان خزی قانتات تابیداری رخبل خاوندان حافظات للغیب ساتون کی حفاظت کو ان کی دخپل عزت و دمال اور خاون دمال، للغیب پششا بما حفظ اللہ بما حفظ لہن اللہ، تفسیر جلالین بما حفظ اللہ ما مصدریہ حفظ الہی تے مراد دے، بحفظ اللہ لہن دا تے مراد، بما با سببیہ فوجہ ردے زکچے زکچے اللہ ردے حفاظت و زکچ اللہ ردے رہے پازت حکم کرے دے، زکچ اللہ ردے رہے پازت حکم کرے دے، بے حفظ اللہ لہن تفسیر قرطبی، واللہ تی اغا خزے تخافونا چی یرے گئے تاسو نشوزہن دا بدخویے ردینا دا بد چلنے ردینا، لا بد چلنی شورو ندا خو یرے گئے صرف چی اسے نچے دا سکار اوشی، فعزوہن نو نصیت کوئے دیتا واس کوئے دیتا پجبا کوی من له نخا کلین صدا روحانی، واجرو ان پریک دے دی لرام فل مداجع پ بسترو کے که پدې سزا روحانی سره وشه کار خو خره کنینو. دریم نمبر ودربون وهید زنانو لرام اګه ډېر سخت نافرمانی درې واړه کارونه هغه جمع کولیم شي. ودربون دا آخری صورت ته علامه الوسوی چې دا څه به نه وخه چې انتهایی زخمی شي سکه کچرته دا سره اواله نه بیا و پته کړيږي اسپیتال ته به هم ترسې کنه. زمونږه احناف علما دا وی یو سلور سیزونه دا سری ایاد دی سلور سیزونه په معنا کې نورم بیا قیاس کا چې خاون ته دا حق حاصل لې چې د دروي ازره وباب په خزه جاری کولی شي. پاره کې یو خبردارا ترک الزینت و زوج یریدها خزه پواړی او خاون دا غواړي چې داره خو ځان باندې وسو کی غړ غوتره پدان وی میک اپ دی کی سامان دی ولا روړی سرخی او پودر وغیرہ خار ځان دی اگر ورته کی دی او بیا ری هغه چې کم دینو بل کار نه کی او دغه پوچه موچی دی ویرا وی دا یو شی دی چې کله د خاون دا غغره چې دار ما ته خېسته ګرځي را ګرځي نه بیا و پکور کې را پواړه نه ګرځي خزه الټه چلیږي کور کې پواړه ریمنا پمنا خچنا او بار چې چې ته لری رشتہ دارای کې خپلوانو کې وادي نه پدانه بیا وس کړی دا نه جایز دی. کور کې سم چلے گا کور کې خپل ووسا یو قاعده خو دی دویم وترک الاجابه اذا دعا الى فراشه خاون ته مطالبه کې غیر انکار کې دریم منزنه کې ترک الصلاه د مانزه غم وسره نشتا د کورپی غم وسره شتا خمبیره دی که پتیر دی وې سر ورزی او وې نا وخت شو وې وخت شو خو د مانزه وخت چې نا وخت شو دا غم پکې دا غم وسره نشتا خاون وته وی منز بکې او غ بیا مونږ نه کې بیل مازی نه د کوتک نه کار غستیش. سلورم الخروج من البيت د کور نه بار اوزی او عذر شرعی ورته نشتا اسی بس داغه عادت ته نو بار ګرځي کارچا کور جوړ کا خدا بزی چونه به سره مبارکه له بروانه کار سوګ مرشو هر څوک مرشو دا باغه کور ته زی او کاکا به ویني وی په دړه جامه مې ولیدو دا بور لزی حال دار چې دې ته د اجازت نشتا چې د مرګ نه رستم یو لکتا یا یو سړی ته وګوري دا نه جایز دی. خزی زی کنه اوس که دا ته چلو شي چې ته جینې مړی کنه دا سړی هغه کور ته دی چې موږ جینې وینو نارې بوته چې روکېږه دا ته څه وای دا بل کار ولې کېږي دا دواړه نه جایز دي کنه. نو چې کله خاون ته دا پته ولګي چې زما ښځه بغیر د شرعي عذر نه زی او داغه اجازت وته نشته نظر به در بابا هغه پی جاری کی دی شدا سره دی غون ته نور خبره خود نه دا چې تفسیر خازن کې دا ویری دي چې دا سم ډنډه باندې ونه وخی بس سواکې وغیرې مسواک بوله رو بغي چې ګوره تا بیا را کار وکړه. او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې الضرب مباح و ترکه افضل دوالو غلط اجازه شته کو کدی نه وخی کنه نو دا بڑی رضایت خو خبر ای دا درې صداګان ذکر کړل فین تانکم تا تکمیل دا دریم صدان رستو کچ سمے یو خوړو که اومن لو استاسو دا حکم فلا تبغوا علیهن سبیلا نو بیا ملټوی علیهن پدی زنانو باندې سبیلا بل سلار بل بانا د جدا کولو ظلم په مکوا ان الله کان علیا کبیرا الا زکه چې الله او چته کبیرا او ډیر لوی شان والده وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فِلَسَمْ حُكَمَا که خبر اورانش ولا نروغه کوا وَإِنْ خِفْتُمْ كَيَرِيگَ تَاسُو شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ده مخالفت ده خزی و ده خاون نام شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ده خزی و ده خاون پا منس کے لئے اختلاف راغی وَإِنْ خِفْتُمْ ده چاہتا ہوئی تفسیر قرطبی کی دی چه ده حکام و عمراو تا ہوئی حاکمانو ته مشرانو ته ویل کیږي یار کم تبر مشران دی غیت ہوئی شقاقا بینهما شقاق دا د دې را اضافت یې بین طرف ته چکړه دی نو دی علی سبیل الاتساع کړه دی مجازن کړه دی شقاق فیما بینهما لري پاسل کې لکه بل مکر اللیل مکر فی اللیل مکر النهار مکر فی النهار تفسیر مدارک دا ماخوذ دے شقنا شق چکل دے وطن بل سر اختلافی شق جانب تے بھی طرف تے بھی رکھی گی نہ ہر یو دم متقاسمین نہ یو یو طرف تے بل بل طرف تے کہ یو دن ناراضی بل بل دن نہ بارو جی زمانہ سر نہ لگی شقاق مخالفت تے بھی فبعثوا حکما من آلہ نو مقرر کے فبعثوا مقرر کے حکما یو دریم گڑے من آلہ دا آل لدے سڑی نام و حکما من آلہ او بل دریم گڑے من آلہ دا آل لدے خزینہ دا ٹبر دے خزینہ دو مشران دے میدان تشی یو دا سڑی دے طرف نا بل لخزی دے طرف نا او دیر میانس کے خبر اوکی تاغ آیت کریمہ دے چھے عبداللہ ابن عباس پا خوارجو بانے کم الزام قائم کرو اگیوی چھے دا بل حکم جو کرے دے او حکم صرف یو اللہ دے اپا غیر اللہ ہے اب تغی حکمہ دا دے وجہ نوی زمون دا سر نہ لگی نو عبداللہ ابن عباس رجی رتا نو خوارج سر چکم خبر کرے وا نو پا دلیل کے دا آیت ذکر کرو چوگو رضی دے کہ حکم مقرر نور ایتو نو مخوی ہوئے پا کدا ذکر کرو فبعثوا حکما او حکما من آلہا نو مفسرین لکی چھے تقریبا شل ذرا خوارجو دا سمی لار ترالو او پا دے دلیل بانے غا پوشو این یریدہ اصلاحا یوفق اللہ بینہما کدوار غواری جوڑخت یوفق اللہ بینہما اللہ با جوڑخ راولی دوار پا میانس کیم کر جانے بینو پرائے بانے امروشی دے مشرانو جوڑخ با پکے اللہ راولی دوار لبا دوار با یو بلتا لگو زیفری دی خبر با روغشی ان اللہ کان علیمن خبیرہ یقینن دے اللہ علیمن پوا طریقی دے اصلاح رتو خولے خبیرہ و خبر لری چے دے حاکمین و نیت سنگرے و عبداللہ آخری حکم شپال سم پدے کے یولس حقوق وارا وارا ذکر کی و عبداللہ سرا عبودیت ستوی تفسیر مدارک ای پا عبودیت کی سلور سیزون دی علامہ نصفی ہوئی چھ پا عبادت کی سلور سیزون بنیادی اغا موجود دی اول الوفاء بالعهود وعد با پورا کوئی دویم الرضا بالموجود چھ سر سرئی پاغی با خوش آلے درم الحفظ للحدود شریعت دا پولو با پابندی ساتے سلورم والصبر على المفقود کسد نہ رکشو سمڑش سیو رشتہ دار دے مرچو پیسے دنا رکشو ہر سے چوشو پائے بت صبر کے سلو خبر چ راجما کی تی تو عبودیت وی خود تر و عبد اللہ تفسیر خازن کے داری چ مانے دار وحدو ہو و اطیعو ہو اللہ یو گنے ولا تشرکو پس راضی کنا شرک مکہ ویلا اللہ سرا ولا تشرکو فربوبیت کے پعبادت کے پولوحیت کے ہر یو قسم دے شرک چدے پدے کے با دا اللہ سرپ اس سوک برخ والا اغا نہ جوڑے تھے وعبداللہ عبادت کوئے دا اللہ ولا تشرکو بی شیع شرک مجوڑوئے دا سر ایسیزو وبالوالدین احسانا او دا مور دا پلار سرا نیکی کوئے او دا مور دا پلار سرا نیکی کوئے وبذل قربا اور خپلوان سرا ام نیکی کوئے وبذل قربا خپلوان سرا ام نیکی کوئے دا عطف دا عام پا خاص بانے نہ دے چگن دا بذل قربا عام دے اور دا بالوالدین احسانا خاص دے دا عطف پا دے طریقے سر دے زکا دا والدین چی دی دا پا ذوی القربا کے دا سر نہ نی داخل ہو او کچا دا ہوئے ہدایہ کے دا مسئلہ دا چی پلار تا چی دا دما اسی خپل لے حاضا من اقاربی فہو عاق دا سڑے چکم دے اگا بالکل عاق دے پلار تا بدا نہ ہوئے چی دا دمونگا دے دے را زمیندار بازو چی پزوی ڈیر مینی ادا خوش اڈل زمیندارانی نہ چتا پا یونیورسٹی کے ازوی داخل کڑی نال تا پا کمرہ کے چو اسی نا خو لو پران لکانی ملگری اگئی ائی سر اوسی را اوسی گرزی را گرزی نہ چتا دے دے کے ددے الگ دا مور دے پلار توی الگ تا کچھ تور کارا چکنا نا گا لڑ نا او پچل نہ پوئی گیا ک جامی زمیندارے خرابے خرابے چل تو رسی نہ لکان دے تپوس کی کاکا سوک دے ادی کو شرمی کی دانش میرے جدا دما والد ماجد دے ادی وہ تدا سوئی دام گا رمی خود پار سات لے دے زمونگا میخرا مور نے میخا جوڑا کرا زمونگا یو میخرا غصر ندا سے زیبان بسکے فقہا کو تردی پوری ہوئی چھے اقارب کے بے امنی صاحب ہے اور شرع قائد پا شرح کے دا مسئلے لکلے دا چھے اگ گناہ چھے انسان یہ اکی اور دا سر نترخفو پوری گناہنگار جوڑی گی نا اغد والدینو نا فرمانی دا و بزل قربا و دا خپلوان سرام پلوان زان لدی والدین مخی زان لاغا ذکر کری دی والیتاما یتیمانان و مسکنان سرا والجار دل قربا او گاونڈی سرا چخپلوی والجار دل قربا گاونڈی سرا چخپلوی والجار الجنوبی او گاونڈی سرا چپا فاصلہ باندیوی پاڑخ کیوی لریوی دمحلیوی والصاحب بالجنب تفسیر قرطبی کے دا خبر اشتا دا حدیث خونا دے خود امام اوزائی قول لے چھے دا گاون حد سلویخ کور دی ار طرف تا سلویخ کورونا داستا پا گاون کرا دی دے تا چم گاون بھی لکھی گی دا دے با خیال ساتے او علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی من سمعن ندا پا ہوا جار چھے تو تا آواز کے کنا فلانی آسے زور سر آواز ہو کے او آواز تر کم دے پوری جی اگا تا گاون دے بھی لکھی گی وال جار الجنوبے او گاون دے چلک پا فاصلہ باندی لرے کم کس سستا پگاون کرے ددے یو حق دے چیندو دے مثلا سکھ دے مثلا ددے یو حق دے کم مسلمان دے نہ دو حق دی یو دے اسلام بل گاون او کخپل دے نہ درے حق دی یو دے اسلام ایو دے گاون ایو دے خپل والے والصاحب بالجنب او دناس تے پاس تے ملگرے اگر خاون دے جم دے اڑخو دناس تے پاس تے ملگرے مفسرین وی دا سوک دے دا رفیق سفر دے تا سر پلار ملگر شوی دے خیال ساتا تا سر پسٹ ناس دے دا وصاحب ورجم کی پلائن کوچ کے جاس کے بلسی سیس کس تا سفر دے کم ملگر سر خواہ کرا گے اس صاحب ورجم دے دا خیال ساتے لانا چیتا سیگرٹس کے او لوگے اغتا ورولے او دا آغا بدیشی دا کارو دا سے بنا کہ اس صاحب ورجم دا اغدا پارا پورا برخ را پر اغی سٹ کے دا دو تن سٹ تے پیسے ور کر دی نیم اغتا و نیم زانتا پرے دا کسیوا تے سی ساخ لے کنا مخیرین تپوسو کا تے زنانوں کے دا شیشتا دارسن کے چکم سٹ تے دارش پگو تنو دے دی بس سلور خزی کینی آرتے بیارتے نچے پینزم ازی نا زینشتا اور آرتے بیارتے بنا سیدانا جائز دی یاوے پیسے ور کے سیوا یاو بلے خزی لزے ور کے پولی زینشتا پخوا والے طالبان ہم دا سے کولا کابلیان طالبان کے بازے بہو جماعت کے وہ پنجہ تن ہوں نہ کدو تھا نہ بنور راہ لو نہ تو منہ گزارا سما نہ تھا ٹوڑے ڈے رہنا ملا وے ڈوڑے واڑے تتلا ال تب خرسولے ڈوڑے اور ڈوڑے ڈے رکھ ہمارا نہ چھ کم ستا مل گرے شو داغا و خیال ساتے اور چر مل گرتیا اگا شرائط پکین مل گرے کوم و صاحب بلجم دا سے وہی چھ پکیم دا دے تو رفیق حیات دستار جوان مل کرے دا و صاحب بالجنب دا سستار کمرے مل کرے دے طالب دے بل طالب و سر دے کالجی دے یا چ کراچے تلے دے انڈی والی چورتوی نہ دا دس روم خسلک ساتے وہ اپنے سبیل و مسافر کستا میں یو کنا دے تو اپنی سبیل ہوئی یو چستہ میں جا خصوصاً حق دے آسی جماعت کے اوکس تھے اغوے چیز مسافر ملو بخر روڈے روڑے اور یہ ہوگی چبل بے روڑی او اوگے پاتشی دا ڈیر لوے ظلم دے واسے ہم بڑا خبر دا صورت کاف کے براشی اگر چھ مالکان شوی دی خلاص و نستاس ہوں دا کارون اولے خلق سم برابر نے چلی مور اپلار سرا خسولک نساتی خپلوان یتیمانان سرا وجہ دارا چھ دکی لوی دا دے وجہ را بنیاد ان اللہ لا یحب واللہ نخوخوی منغ سوکا کان مختارن چوی کبر جنو کم کس سیزان غٹی شاوی فخورا اور ڈزمار لاپ کون کے الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل زجر دے والا چھ سو کلو کلو کلو مصرفون کے خرچ نہ کی بے ضائع خرچ کی زجرون شروع شو منافقان لم زجرون شو آ کسان یبخلون چھ دی شمتیا کوی ویامرون الناس دا لازمی خبر شوا لم سے کوی خلقتا دا متعدی خبر شوا بالبخل پشمتیا سرا تدکار دے بخل تفسیر مدارک اغوی چھ بخل ستوی یو دے ویلو چھ تعریفون براشی بخل ست وی وی بخل دیتا وی چه خپل خوری خو بل لنور کی دیتا بخل وی خپل خوری او بل لنور کی میم زرماتو لزما دا بخل شح ست وی کل قرآن وی و احضرت الانفس شح و شح شح تکی راجی و من یوق شح نفسه اگه دیتا وی چه نی خپل خوری نی بل لور کی اللہ والا عرصو دیر ور کرده دیگه پا زان نی ولی دنو خپل ام نخوری او بل ام نور کی دیتا شح وی او سخا ست وی چه خپل خوری او بل ام ور کی دیتا سخا وی خپل ام خوری او بل ام ور کی او جود ست وی دیدا وی چه یار زده و نخورما خوچه بلی اخری زده و نخورما خوچه بلی اخری دا سلور سیزونه فرق پکې تفسیر مدارک په دې کې کړه د بخل کې په شح کې په سخا کې او په جود کې دا فرقونه دي. ویامرون الناس بالبخل لمس کی خلق تا بالبخل پشمتیا سرام بل توم وی ګورې چې سخاوت اختیار نکې ویکتمونا پټوی ما غسا تا الله من فضل چې الله دې لور کړی د خپل فضل نه بخل علمی هغه بخل مالی وو ادا بخل علمی وَعَطَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا تیار کړی د مونږ لپاره د کافرانو عذاب سپکون کې تاسو لور او صاحب برابر شو والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس آکسان خرچ اوس کی خود نمود د پاره کی هغه مخ کو خود سر نه خرچ نکو جیب ته لاس نه وردن نه کیدو دا بیا زجر دی منافق لا دی چې کله خرچ کی د نام نمود د پاره وکي وی جی می خیاله کړل پروغه کې او بغیر دا غینا کته وته لس روپے را کرنے درکی کما معمولی کار دے پیراشی ادل نے کی آ کسان ينفقون اموالهم چ خرچ کوي خپل مالونه رفائش پتا بدار ہے کہ اسو لکر ا الناس د پاره د دان خو ير خلقو ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر او ایمان لري په الله نه پر د اخرت خود پسندی چ ورته وی پائے کہ خو مال ورکی د الله د رضا په بنیاد باندې مال نه ورکی ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا اغه سوک چې شیطان د عمل غري شو فساء قرينا ډیر زیات ناکار عمل غري دی را شیطان او مخ کې شیر تیر شو کنه ان المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي چې شیطان عمل غري شي نزیت به ورسي زجر دې او ترغيب دې انفاق په سبيل الله تا وما ذا عليهم او سو مصیبت با نادر شو او پدی باندې بیان القران اس مصیبت با نادر شو پدی باندے س چڑک با پریوتلو پدی باندے روحرمانی لو آمنو باللہ والیوم الاخر کچرتا جی ایمان راوڑے وے پا اللہ پا ورد داخرت دا بیا زجر دے منافق لا او پدی کی رد دے پا جبریو باندے جبریا غا خلق دے چوئے مونگا مجبور محضیو زمونگا اس قسم لے اختیار نشتا نوی سنگستا اختیار نشتا تا تے خوویری دی کچرت ایمان راوڑے وے نہ خبے کڑو گویا تو ایمان روڑلی شی خرچ کڑے وے نہ خبوے نہ تو گویا خرچ کولی شی تو خو مجبور محض نے نو پجبریو بانے مرت شو دویم دا چ مفسرین دی دے کری کی چھ دین اگ چاوم دلیل رانی ولے دے چھ د مقلد ایمان اگ ام صحیح دے غرا ډیر بہتر دینی خو لیکن صحیح دے تو تب ایمان نہ چھ ویلے زکا چھ د ایمان تفصیلات خو ډیر زیاد گران دی اواسی اجمالاً ایمان طرف ترات لے لو اغلق احسان خبر ادا لو آمنو باللہ والیوم الاخر وانفقو مما رزقهم اللہ او خرچے کڑوے پہ اخلاص سر داغ مالنا چھے اللہ دیلو اور کڑوے دیکھ بیڑے رہ نفوا وکان اللہ و بیمالی ما دے اللہ پا دیبان پوا نیک او بد پیجنی چاچے کم بنیاد بانے خرچ کڑوے اللہ تے علم دے ان اللہ دے توی تخفیف اخروی ان الله لا يظلم مثقال ذره يقينا الله ظلم نكي پيچا باندې پاندا دي دي زري وان تكو حسنتن كوي دا زري اوني کي ان تكو الذره تفسير جلالين كوي دك ذره حسنتن ني کي داس رحيم دي يضاعفها سيات يبا دل رد غني کي ويوتي من لدنه اجر عظيما وركي با دل دخل طرفنا اجر ډير لوي يو سعادت جسماني دي ایو سعادت روحانی دے روح المانی یضاعف سعادت جسمانی طرف تے اشارہ شولا او اجرا عظیما لا سعادت روحانی طرف تا اشارہ شولا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید بیا منافق لزجر دے فکیف سنگ بی حال اذا جئنا من کل امت بشہید سنگ بی حال لدی کلچے راول منگا دہر طول گنا یو گوا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او موږ تارا ولو اي پیغمبر على هؤلاء قد كسانو باندې شهيدا گوا. عبد الله ابن مسعود فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل چې زمانہ گوا جوړی نزبو ته هغه خبره کوم چې د مارور کړی دا عیسی علیہ السلام مسلم بخاری کې روایت ده. وکنت علیہم شهیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شهید. یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته دا ویلو چې زما زړه غواړي چې ته قران وای زی ورما. نو عبد الله ابن مسعود وته وی چې زه څنګه وایم ته موجود یې سپیشلیست پی کنه نه پاغه وخت کې کمپیوټر علاج نه کی ته موجود یې زری قران وایم ته دی اوري. نبی علیہ السلام زدا خو خوم چې بل نه قران ورم په سورۃ النساء می شروع کو چې دی آیت لر اور رسیدلم برم او قتل پکې پیدا جن نبی علیہ السلام جړل خپل حالت وته مخامخ شکنه پکې پیدا جن من کل امت بشهید دی کې دی خبره در په تو اشاره شولا. یو بل مسئله ته معلومه شوه مفسرین دې کې راغې ذکر کړی دی چې څنګه دا طریقه ټیک دی چې استاد سبق خي او شاگرد دی وری دم یو طریقه چې شاگرد دی وی او استاد دی وری په سره به صالحینو کې دواړه طریقې دي. ادا ته نام ثابت شولا چې کله استاد سبق هغه خي یا شاگرد سبق وری چې شاگرد استاد ته وګوري او استاد جټه وخي او دی آیا استاد شاگرد ته وګوري او هغه جوټه وخی ادم خانه دا لکه په توجه سره ناس ته پکاري نبی علیہ السلام څنګه په توجه سره ناس ته او قران کریم اوري اجاړي یوم اذن یود الذین کفرون پدغه ورځو غواړي باغ سوګدا بیا زجر د منافق لا زجرونه دي غواړي باغ الذین کفروا کسان چې کوفر کړي دي و عصوا الرسول او هغه سوګو چې نافرمانی یې پیغمبر کړي دا چا چې پیغمبر نافرمانی کړي دا کفر کړي دي بغواړي سب غواړي لو تسوا بهم الارض ارمان دې چې برابر کړی شي بهم پمانه د علیهم چې برابر کړی شي په دی باندې رازمکام دی به هغه وخت وی چې دا ټول ارس خوري شي دا زناور دا مرغان کافر بوي یا لیتنی کنت ترابا ولا یکتمون الله حدیثا او دی باندې نشي پټولې دا الله نه اس یو خبره خلق قران کریم کې دی به یو خبره پټي اکل دا وی چې د دې کوم خبره ده خلاف اظهار بکی والله ربنا ما كنا مشرکین. نو د قیامت مختلف احوال دی. عبد الله ابن عباس دا جواب ورکړی بعد حالاتو کې به یو خبره او په بعد حالاتو کې به هغه بل خبره. واخر دعوانا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ده امر مصلح بيان کی چاغتا منز وی لکھی گی منز راس العبادات تے نچ کل دا منس پا صحیح طریقے سرک اوشی بندہ کے بد و صفتنا پیداشی یو صفت دا چھ مکارم الاخلاق او دویم صفت دا چھ دا اللہ عبادت پا اخلاص سرا او مخ کی آیاتونو کې د مکارم الاخلاق ذکر شوه دی چې بخل مکوئے مال دریا کارے په بنیاد باندې مخرج کوئے. نو کله چې په انسان کې مکارم الاخلاق پیدا شي معاملات یې برابر شي عبادات یې خوري شي نو ددنه کامل مسلمان جوړیږي. آیت کریمه کې د تیمم مسله اغام ذکر کی چې کله وبنوي او د مانځو وخت راغې نه پاغه وخت کې د تیمم کولو اجازه ته تیمم لګ د وخت نه مخکیم کولې شي چې چاله اجازه ورکړي او پا تیمم باندی سنگا چی داغ وقت فرض منز ادا کی گی دا سے نور نوافل سنن دوم ادا کی دیشی او بل منز پیم کی دیشی لکد دے اک حکم دے کم حکم چی دا ابو دے دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا مسلک کے بیا با دا تیمم طریقام ذکر کی دا اجازت دا تیمم نرستو فتیممو دا با اجازت دا تیمم ہوئی او پا کم سیز باندے با تیمم کلغاڑی نداغے بیان بکی فتیممو سعیدن طیبن او طریقہ دا تیمم فمسحو بی وجوہکم اجازت دا تیمم پا کم سیز چی تیمم کی گی او طریقہ دا تیمم دا طہارت دا پارا دعا سیزونے ذکر کری دی یو او دس او دویم تیمم کول یو کی ابو او بلکہ خورا استعمالی گی او دا دوارا دیر بنیادی سیزون دی او ارزانم دی پاسانم ملاوی گی دا ابو پبارک اللہ ذکر کرے دے چی دا دا ہر جوندی سیز دا پارا دا پاتکے دو دارو مدارو گنا او خورا چی دا دا دینا سیزون زرغنی گی سونا ونی چی پیدا کی گی ترکارے چی پیدا کی گی میوے چی پیدا کی گی غلے چی پیدا کی گی اگر دے خورا نروزی ندا دو سیزون ہے دا پاکے دا پارا مقرر کری دی یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو لا تقرب الصلاة منز دیکھے گئے تاسو مانزتا وان تم سکارا پدا سے حال کے چتاسو پا نشکیے وہ حالیا دا منز پا وقت کے نشمک ہوئے دا شراب و دا حرمت پا بارک تدریجن آیاتو نراغلی دی دا پا آغا موقع کے راغے آیاتو چیو صحابی دعوت کرو پائے کے شراب تقسیم شو اور دا ماخام منز سکے دا نپائے کے صورت کافرون اگر دا سے ہوئے لیشو چھے اعبدو ما تعبدون لے پکے ہونوے نایت پاگ وقت کراغے چھے دا نشے پا حالت کے تاسو ماندتا ما نزدے کے گئے یو خدا دویم حتی تعلمو ما تقولون ترائے پورے چھے پوئے گئے پاگے باندے چھے سوائے تاسو چھے دا تسوائے پدے باندے پوئے گئے یعنی جہل ختم شی و علم راش جہل ختم شی علم راشی دنشے حالات ختم شی بیا مانز ترانیز دیکھے گا مفسرین لکھی چی پدے کے اگر قسم داخل لے چی اگل انتہائی زیاد خوب ورزی او دا مازغ پورا کار نکی ندلوں پکار دی چی دا غوخ کی منز نکی کی دیشی دے دا اللہ نا دعا گواڑی او دان تخیریو کی الفاظ دخلین غلط وباسی ولا جنبا الا عابر سبيل او ندی نزدیکی کی مانزتا جنب سڑے ندی نزدیکی کی مانزتا جنب سڑے الا عابر سبيل مگر کتیری دن کی وی دلارے مسافر ہوئی حتا تختسلو تردے پورے چولام بھی حتی تختسلو تردے پورے چو غسلو کہتا سو اللہ مالوسی وی چکلا شرع منتدہ تعلیم راکی چھ تطہیر البدن دی نہ تطہیر القلب در طول نمخ کی خبر دا دا بدن پاکی چھ ضروری دا دا جامع پاکی چھ ضروری دا و سیابا کا فتوہ ہیر نہ دوم یو ضروری خبر دا بغیر داغے نہ ڈومز نکی گی چھ عقیدہ ریم پاکی قرف لہا من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ دا وضاحت تیر الا عابری سبیلن سرد زیاداتونا کچر تیئے تاسو نا جوڑا دا سے نا جوڑا چی داغے پا وجہ سر پا مرض کے یا امتداد رازی یا اشتداد رازی یا مرض اگدی گی یا مرض سختی گی مطلق مرض نہ او علا سفرن یا اے تاسو پا سفر او جا احد منکم من الغائط یا راغلی پتا سو کې یو تند او دسماتینا دا ناقص د وضو دی کواړه بولوی اکلوی بولوی او لا مستم النساء یا یو دیشوی تاسو زنانو سره دا ناقص دو غسل لے دے سر اب الامبل ضروری وی او جا احد منکم من الغائط دے سر اب اودس ضروری وی دا ملامسین سمت لب دے او لامستم النساء ندا یو فرعی مسئلہ دا اختلافی تفسیر قرطبی کی دا سی دی چی پا دے کے لگ اختلاف خوشتا بعض علماء کرام داوی چې د دې مطلب دار لاس وړل زنانو ولا مختصت بالید د لاس سره خاص او کیوتن زنانو لاس وړو نو د امام شافعی رحمت الله علیه مسلک دار چې دې سره او دس هغه ختم شو او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس باندې او دس چې کم دین هغه موجود دی دا بیا په طواف کې ډېره لویه اهمه مسله راځي چې کله طواف کیږي نه پائے کې خامخا لمس د نساو سره ټچ راځي یو ځای کېدل هغه راځي نه امام ابو حنیفه رحم الله مسلک داري په دې باندې او دس چې دی هغه نه ماتیږي ځکه امام سے وی چې دا لمس د جماع سره خاص دی نو د امام شافعی رحمت الله علیه په نس باندې د لمس نه مراد لمس بالید دی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پنیز باندے دے دینا مراد لمس و جماع والا دے اس کے یو کس دا سی چداغو دا بدن وینا اغا چکم دے او اتلا حنفی مسلک کے داغو دا سمات شوے دے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چدادا او دا سو سمشتا فوین و تلو سر او دس اغنم آتی گی بل طرف تا لاس وڑو لکے امام سے بھی چودس نم آتی گی امام شافی بھی چودس ماتی گی نکہ یو کس تے اغا اغا صورت اخری چی پکم کے او دس نرازی یو صورت کیوی چی دار حنفی مسلک تر جی او بلکہ رشافی مسلک تر جی ندا دے پکے رخص تلاش کی دا بل اتفاق بیانا جائز فلم تجدو مان نمو میں تاسوب دلم تجدو ما ان دو مطلب دی یو خو ظاہر مطلب دار اوب نشتا دوے مطلب دارے چھ اوب خوشتا خو پوبو باندے استعمال دے نشکولے دا اوبو استعمال نشکولے دا کہ دے نا جوڑا دے دے دوارو تا لم تجدو بھی لکا نبی علیہ السلام والسلام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تویرو چھ کل آگا یا من تے لے گو بے مت اخزی یا معاذ تو پا کما طریقے سر فیصلہ کے ناغو توی دا اللہ پا کتاب نبی علیہ السلام و تبیا اوی چی فا اللم تجد دا اللم تجد التا دا مانا را چی دا اللہ پا کتاب کی نشتا یا دا اللہ پا کتاب کی ہی وہ تین عمومی دا دوارا مطلب دی ذکر مجتہدین فهم فهم کے فرق ہی دا دے دا سے احسان مثال لے مثال ورکڑے دے مولانا مناظر حسن گیلانی لکه لیمبو دے او دا غیغا کم مشین غن تک چیئی چی پائے که نچوڑی گی نکاغت یو ماشوم لورکے زور ورورکن او بوبا تیوزی خو لگی دا دے دا مطلب نلے چی پا دے که نور او بنشتا او بخو پکشتا خو آغای او طاقتور سڑی دا ورکن چا دا غا پا نسبت لک زور زیادی او غول زور ورکن نور او بوبا تیوزی دا سی دا قرآن کریم آیاتون دی احادیث دی استنباطات خو تی کی گی خو لیکن فهم فهم کے فرق دے کڈیر خموچ تہیدی نہ تے ڈیر مسائل لو باسی رشی او کنا پائے کے لگو اشتہار اشتہار کے کمی نہ تے دائے پر نسبت کم مسائل لو باسی لم تجدو او بو نشتر اثر نہ او بشت خودی پہ استعمال بانے قادر نہ دے فتیممو سعیدا طیبا دار اجازت دا تیمم تیمم کے سعیدن طیبن پخورا پاک باندیم شیعگان تیمم نمانی چرلٹ تیرے انکار کی زکر چی دار عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر متعلق یہ واقعہ و پائے کہ دا نبی علیہ السلام فرمائی لیو چی دا تیمم حکم راغلے دے نو چونکہ داغی دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نہ لگی نہ سر نے اس تیمم سرم نہ لگی نہ تیمم پک شیعہ نہ منی فتیمم صعیرا طیبا دا تیمم با پکما خور باندھ کے پکم سیز باندھ کے داغی یو کلیے ذکر کرل قیدے ذکر کرل صعیدا طیبا دا تیمم خپل معنی خود قصد کول اراده کول ولا تیمم الخبیثا منه تنفقونا گویا تاسو قصد کے د پاک ازمکه علامہ علوسی هذا دلیل واضح دا آیت کریمه چ صعیدا طیبا دلته اوه دا واضح دلیل له دې خبره د پاره چې تیمم په رانجو باندې کیدی شي یاقوت باندې کیږي فیروزج باندې کیږي مرجان باندې کیږي زمرد باندې کیږي د دې غونته کې نور سيزونه اگر چې په دې باندې جوړني زکه دا خپل د سعیدا طیبا سره تعلق ساتي او دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی او د امام ابو یوسف او د امام شافعی او د امام احمد رحمهم الله مسلک دار دی چه تیمم چه کلکه نو پا دیسی زنو بانده و خامخا خورا چه کم دین آغا پکاروی ده تیمم زابطه چه پقاهو ذکر کرده ده ناغا دارا چه یو شی پا ور که سوزی نو تیمم با پاغی بانده نکه یا یو شی پا ور بانده ویلی کی گی نو پای بانده با تیمم نکه مثلا سادر ده نہ داخو پور کے سوزی نہ کپد باندے خور یی نہ تیمم پہ کول شی اکا بالکل صفا کپڑے نہ پیمان تیمم ٹک نہ رے فتیمم سعیدا طیبا تفسیر قرطبی کے داسری چے سعید مانا دا وجه الارض کان علیہ تراب او لم یکن بس دزما کے سطح کا پایبان خور یو کنین او ادار خلیل نحوی قول لے اور ابن الاعرابی خبر ادا اور زجاج عمدہ سے وی دی فامسحو بوجوہکم و ایدیکم لاس را کا گئے دا طریقہ دا تیمم شوا لاس را کا گئے بوجوہکم پخپلو مخنو و ایدیکم و پخپلو لاسنو ان اللہ کان عفوا غفورا یقیناً اللہ دے معافی کو ان کے واڑا واڑا گناہوں نے برت معاف کی او عفو نزک آسان سانو کم در کو غفورا او بخون کے ریم نہ گٹ گٹ گناہ نہ برتوں معاف کی الم ترا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ و یریدون ان تضل السبیل دال کتاب دا پار زجر دے پدے خبر باندے چیدی کے دو غلط صفتوں موجود دی یو خپل گمراہ دی او دویم خلق گمراہ طرف ترابلی اور دینا لگ تعجب دے اور استبعاد دے خفل گمراہ دی یشترون الدلالتا نور گمراہ طرف ترابلی و یریدونا ان تدل السبیل علم طرف مانا دا علم تنظر آیتا نگورے تعجب دے دلی دو خبر دا یو قسم لے استبعاد دے چید اوت الکتاب ندا سکار کی گی اللہ والا کتاب ورکڑے دے اور زانتا آل کتاب ہوئی او بیا راغی نداکار کی گی یو تے داکار کی گی جشترون الدلالتاں